slagen. Det är lördagkväll igen. Det är dans i parken. Vi är på väg ut igen. Och jag vet du kommer. Alla talar bara om dig. Jag är full av förväntan. Ja, det bubblar i mig. Jag undrar, tänk om ikväll det blir vi två. Och vem får dina kyssar ikväll? Vem får hålla om dig ikväll? Vem får dansa tätt intill? Är det jag eller någon annan? Vem får dina kyssar ikväll? Känner du som jag? Söker med blicken, var är du någonstans? Bland all knuff och trängsel, plötsligt hör jag rösten från dig. Hela himlen öppnas när du ler mot mig. Men din blick, ja, den ger mig inga svar. Dansbandskanalen.se